światło świecy. Będziesz miała świecę dwie. Na pewno masz mi za złe, że ten właśnie wziąłem nóż. Na pewno masz mi za złe. Nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczęła formacja Rita Pax. Przypominam, że Rita Pax to młody polski zespół, można powiedzieć młody polski zespół z wokalistką Pauliną Przybysz, który to zespół między innymi postanowił przypomnieć w roku 2022 swoje wersje utworów zespołu Breakout. I dzisiaj na dobry początek modlitwa oraz Oni zaraz przyjdą tu. Audycja, gdzie Grabiek mówi dobranoc, przypominam, pojawia się na antenie Trójki w każdą środową i piątkową noc między pierwszą a trzecią. No i czekałem już kilkanaście dni na ten moment, więc proszę dać mi zrobić sobie i Państwu tę przyjemność i dzisiaj, 22 listopada, wyimitować ten utwór, który podczas tego miesiąca chyba brzmi szczególnie. Rok 1992, pierwsza część płyty Use Your Illusion, creme de la creme zespołu Guns N' Roses. Jedna z najwybitniejszych grup rockowych i jedna z najbardziej monumentalnych płyt w historii muzyki rockowej. November Rain z arcyciekawym teledyskiem. No i chyba w listopadzie jak najbardziej dobrze się tego słucha. Chociaż listopadowego i jesiennego nastroju w żadnym wypadku nie chciałbym dzisiaj tworzyć podczas nocnego Radia Grabek, dlatego teraz Państwa zaproszę na plażę. Ja myślę, że na plaży ta muzyka idealnie się sprawdzi. Jesteśmy na koncercie zespołu The War on Drugs. I

Serious, Robbie Bennett over here in the piano tonight. Man of many moves. On the lead bass, Dave Hartley. Captain of the first ever Vista Light space shuttle, Charlie Hall on the drums, everybody. One-way ticket. On the lead guitar, Anthony LaMarca on the red, everybody. Just rattling the whole way home. Have you fixed your eyes to the wind? Will you let it pull you in again on the way back in? I'm just a bit run down here at the moment. Let me think about it, babe. the back streets where the pines grow, as the river's crispy undertow. But I'd be lying to myself if I said I did not leave it hanging on the line, lost inside my head. Is this the way I'll be tonight again? So I'll set my eyes to the one, but it won't be easy to leave it looking. I just arriving out here the sea. podobno jedna z najlepszych koncertowych grup na świecie. The War on Drugs, Thinking of a Place Under the Pressure i Ice to the Wind. To nagrania, których też słuchaliśmy w naszej niedzielnej audycji, która nazywa się Trójka Live, ale zdaję sobie sprawę z tego, że być może wśród słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia są ci, którzy tej audycji słuchać nie mogą, więc dzisiaj taka powtórka z tego, co w niedzielne wieczory prezentuje na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Dokładnie w minioną niedzielę słuchaliśmy fragmentów z koncertowej płyty zespołu Pink Floyd, z trasy koncertowej, która miała miejsce w 1994 roku. To puls, to rzecz ponadczasowa, to nagrania, które zawsze będą z nami. There's a hunger still unsatisfied.